Donald Trump. I will beat him again in 2020. Ja, hij vergist zich hier zelfs in het jaar waarin de komende verkiezingen zijn. Ondanks zijn kwetsbaarheid weigert Biden uit de race te stappen. Waarom? En heeft de Democratische Partij wel een alternatief? Dat zometeen. Maar eerst nog 2,5 uur precies. En dan begint het Nederlands elftal in Dortmund aan de halve EK-finale tegen Engeland. En zoals bij elke knock-out-wedstrijd zou het vanavond zomaar kunnen uitdraaien op strafschoppen. Kan een speler zich voorbereiden op zo'n cruciaal moment? Onze bondscoach Ronald Koeman die zei er eerder dit over. Het ligt aan een speler. Die moet zich dusdanig concentreren, voorbereiden. En daar kan hij op oefenen. Maar niet oefenen het moment hoe het is als het morgenavond de vijfde is en je moet hem maken, et cetera. Heeft Koeman gelijk? Valt een goede penalty nauwelijks te trainen? Ik ga erover praten met Frits Barend, medeoprichter van Helden Magazine, en met Giuri Vergouw, auteur van 2 boeken over dit onderwerp. En hij stuurde Koeman een open brief aan het begin van dit toernooi over het belang van strafschoppen trainen. Welkom beiden. En meneer Vergouw, wat was de reactie van Koeman eigenlijk op uw brief? Nou, zoals gebruikelijk krijg ik natuurlijk helemaal geen reactie van bondscoaches, want ik heb het al eerder gestuurd naar Rijkaardboekjes. Ik heb het naar Van Basten gestuurd, naar advocaat, naar Van Gaal. Je krijgt geen reactie vanuit de KNVB. Dus ik denk dit keer, weet je wat, ik doe een open brief. Ja. Daar kan niet omheen, maar desondanks niks gehoord. Niks gehoord. Okay. We praten zo over de inhoud van die brief, maar eerst is naar Frits Barend. Goedenavond. Jij bent in Dortmund. Goedenavond. Hoe is het daar? Nou, het is bloedgezellig. Het heeft net geregend, maar het is nu droog. En wat fantastisch is, want ik bedoel, ik heb veel Europacup-wedstrijden meegemaakt. Of Ajax Feyenoord. Dan zie je, hier is ook veel politie, maar dan zie je ME bij het stadion. Supporters gescheiden. Hier loopt alles door elkaar. Engelsen die aan oranje mensen vragen, kunnen we samen op de foto? Ja, ik heb tot nu toe alleen maar meegemaakt, ook bij Nederland-Turkije. Er hangt een ongelofelijke sfeer hier. Dat is wel heel leuk om eindelijk eens mee te maken dat je niet achterom hoeft te kijken als je naar een voetbalwedstrijd gaat. Ja, het is gemoedelijk dus. Wat merk jij qua spanning en qua sentiment daar over de winnaar van vanavond? Ja, de Engelsen zijn ervan overtuigd dat zij winnen. En de Nederlanders zijn overtuigd dat wij winnen. En even over penalties gesproken. Johan Cruijff, ik heb het boek van Joey Vergouw ook gelezen. En Johan Cruijff zei altijd, het is fantastisch om de theorie te hanteren, maar niemand weet wat er in je omgaat als 95.000 mensen je uitfluiten. Ja, okay. En dan moet je een penalty nemen. En er is heel vaak op getraind. En ook Koeman heeft erop getraind. Maar ik vind dat Koeman wel gelijk heeft. Hoe zit je in de wedstrijd? Heb je een goede wedstrijd gespeeld? Ben je uitgefloten? Het komt op het moment aan. Ben je het met Koeman eens? De beste penaltynemers die echt geoefend hebben. Ik heb heel veel penalties geoefend zien worden. Ook bij het EK 2022 in Qatar. Hebben ze na elke training penalties geoefend. Er werd dan om hen heen gegild. Blijkbaar is het toch een iets wat de spanning zo groot maakt dat zelfs topspelers falen. Dat blijft een heel raar fenomeen. En daar kun je niet op voorbereiden. Frits, als het vanavond penalties worden, ben je er bang voor tegen Engeland? Nee, ik ben er niet bang voor. Ik vind dat we een goede keeper hebben. En Nederland, ze zijn erop voorbereid. En dan moet je kijken wie hebben er goed gespeeld, wie zijn er in vorm geweest, wie hebben er lekker gevoetbald. En die moet je dan aan het vragen, wil je de penalty nemen? Want er zijn ook spelers, echt topspelers, die altijd penalties namen. En op het moment suprem zeiden, trainer, ik durf het niet. Ja, wat moet je dan doen? Ja, oké, dus tijdens de wedstrijd bekijken wie zit er goed in en wie is nu mentaal in staat om die penalty te nemen. Ja, ze hebben er echt op getraind, geloof me. Ja, Giuri Vergouw, u schreef er dus 2 boeken over. Strafschop en Cracking the Penalty Code. Ja. En daarin schrijft u mede op basis van onderzoek hoe je tot de gouden penalty komt. Want u zegt, die is er dus. Zeker. Voordat we daarover horen, hoe groot is de kans eigenlijk dat het vanavond op penalties uitdraait? Nou, best wel groot, omdat we tot nu toe hebben er een paar gezien. We hebben 15 wedstrijden tot de finale in de knock-out fase. En dan zeg ik altijd, nou, het aantal strafschopseries is tussen de 3 en de 5. Je weet dat er ongeveer zoveel wedstrijden zijn die op strafschoppen eindigen. De teams liggen steeds 1/3 kans ongeveer. Oké. En wat is dan de kans dat wij als Nederland dat winnen? Nou, als ik Frits Barend weer zo hoor, wordt het steeds minimer. Want ja, hij citeert Cruijff, die overigens de helft van zijn strafschoppen zelf miste. Dus misschien is dat niet het beste voorbeeld. Je had er geen kijk op, zegt u. Klopt. Johan Cruijff heeft op heel veel dingen goede kijk. Hij zei ook bijvoorbeeld, strafschoppen hebben niets met voetbal te maken. Okay. Dat klopt ook wel een beetje, want voetbal is natuurlijk 11 tegen 11 en strafschoppen 1 tegen 1. En wat je ziet is, je kan erop trainen, maar het gaat er natuurlijk ook op hoe je erop traint. Maar even naar de situatie van vanavond. Als het op zo'n reeks aankomt, hoe groot is de kans dat Nederland dat dan wint? Want u heeft alle statistieken. Ja, nou, als je er zo in gaat zitten zoals Koeman, dan vind ik de kans een stuk kleiner worden. Want en dat zegt, is dus afwachten en op het moment bekijken. Ja, ik zei al in 2000 overigens in de show van Frits Barend, dus daarom kennen we elkaar ook wel. In 2000 zei ik al, het gaat erom dat je de keepers traint, het gaat erom dat je de spelers traint en de verantwoordelijk daarvoor. Daarvoor is voor de coach. Die moet het serieus nemen. En als de coach het zelf niet zo serieus neemt, hoe denk je dan dat die spelers erin gaan zitten? En u vindt Koeman neemt het dus niet serieus? De coach neemt het wel serieus. Als er één ervaring heeft met penalties, is het Ronald Koeman. Hij neemt het wel serieus, maar hij spreekt uit ervaring wat hij meegemaakt heeft met topspelers, waarvan ze dachten, nou, die hebben zoveel getraind. En dan op het moment suprem, ja, dan gebeurt er iets blijkbaar in zijn aanloop. Hij gaat twijfelen. Terwijl we het van tevoren zo getraind hebben, twijfelen niet tijdens je aanloop. Ja. Dat heb je ook gezien in de Qatar. Dat Virgil van Dijk, die ineens die elke penalty op de training benut had, erop getraind had, alles wist. En tijdens de aanloop twijfelt hij ineens. Oké, Frits, dus Koeman, die traint erop. Dat is een fenomeen. Die neemt al zijn verantwoordelijkheid vooraf, maar het komt door de spelers die eigenlijk op het moment zelf het niet aankunnen. Nee, het is de wedstrijdsituatie, wat is er gebeurd in de wedstrijd. En Joe heeft vooraf volkomen gelijk dat je erop moet trainen. En keihard op moet trainen. Maar ja, je weet zelf, ze trainen op corners. En hoeveel corners lukken er bij wijze van spreken? Ze trainen echt keihard op corners. Ik heb ook, Frits overigens, ik heb ook de corners van Duitsland en Nederland wel eens geanalyseerd. Omdat het zijn natuurlijk ook statistieken. Ja. En de Duitsers scoorden, en dat is een onderzoek van 10, 15 jaar geleden. Maar de Duitsers scoorden 4 keer zo vaak uit een hoekschop als de Nederlanders. Ja. Dus het gaat er niet om dat je erop traint, maar ook hoe je erop traint en wanneer. Ja, wat je dan kan doen, dat wil ik van u horen, meneer Vergouw. Maar wat is nou de perfecte penalty? Nou kijk, het begint al met de voorbereiding en het feit dat je het serieus neemt. Je ziet ook dat de Engelsen met Southgate, die nam het ook nooit zo serieus. Hij heeft zelf gemist. Die 96 miste hij zelf een penalty op een EK? Miste hij zelf en hij zei ook, het is een loterij. Het is in ieder geval geen loterij. Ik hoor ook heel vaak zeggen, kijken miljoenen mensen, dan mis jij ook. Er zijn 85 miljoen Duitsers. En die missen een stuk minder dan Nederlanders. En er zijn ook 17 of 10 miljoen Tsjechen. Die missen helemaal nooit. Okay, dus het heeft niet met het publiek te maken. Daar heeft het niet te maken, want Nederland verliest uit, thuis of op neutraal terrein strafschopseries. Maar wat is nou de perfecte penalty? De perfecte penalty is voorbereid. Je weet als speler, je kiest links of rechts, liefst boven. Want je kan er wel overheen schieten, maar dat wordt natuurlijk niet gestopt door de keeper. 15% wordt hoog gestopt of gaat over. 28% gaat laag en wordt gestopt. Dus schiet liefst hoog, rechts en links. Aanloop 5 à 6 meter. Maar het belangrijkste is het moment van het fluitje van de scheidsrechter. Ja. Want pas dan mag je je aanloop nemen. En ik zie vaak getraind worden zonder een scheidsrechter. Stop dan maar, dat heeft geen zin. De scheidsrechter fluit, neem dan 2-3 seconden je tijd, concentratie. En neem dan je aanloop. Denk aan Cristiano Ronaldo, die door 2 keer te puffen zijn hartslag naar beneden brengt en daardoor veel beter geconcentreerd is bij die strafschop. Ja, Frits, dit klinkt als iets wat je dus goed kunt voorbereiden maar, waar de coach dan ook op moet inzetten. Ook Ronaldo mist, of mist dus bij spreken. Ja, natuurlijk. Kijk. Natuurlijk is het zo dat als je top getraind bent, dat je wel eens mist. Maar je mist wel een heel stuk minder. Maar kijk, de Nederlanders missen 1 op de 3. De Duitsers missen er 1 op de 15. Oké, Frits. Dat is wel een verschil. Maar Jori, het is, kijk, dat is wat, en Cruijff heeft mee. Hij zegt, je weet niet wat er gebeurt als jij van de middenlijn, als een strafschopgebied. Dan moet je van de middenlijn, loop je naar dat strafschopgebied. Ja, maar de Tsjechen lopen ook vanaf de middenlijn. Maar er gaat zoveel. Nou, die zijn er misschien dan wat rustiger. Maar blijkbaar gaat er zoveel in die topspelers de om. Duitsers lopen terwijl ook. Je leert, schakel dat uit. Ja, maar je ziet toch het verschil. Schakel dat uit. Je ziet toch het verschil van de Engelsen nu. De Engelsen hebben er nu echt serieus werk van gemaakt en scoren 5 uit 5. Ja, gebeurd, daar gaan we sowieso over praten. Maar ik hoor dus even voor de duidelijkheid dat de beste penalty mogelijkheid is hoog inschieten, meneer Vergouw. Links of rechts. Ja. Oké, en dan heb je de kleinste kans dat de keeper er goed bij zit. Nou ja, Neeskens schoot goed links en rechts. Maar bijvoorbeeld Neeskens, die tegen Bulgarije 3 keer gescoord. Zijn opvolger in Nederlands elftal was Rensenbrink. En die zei echt dat hij erop oefende om ze goed tegen het netje aan te schieten. Je zag het bijvoorbeeld bij Kai Havertz, dit EK. Hele slechte aanloop, maar hij had wel ingeslepen dat hij hem hard in de hoek schoot. Dat was de ultieme redding. Ja, oké. We hebben als Oranje supporters hebben we het al stevig voor de kiezer gehad in het verleden. Laten we even luisteren naar hoe het vaak is gegaan als het aankomt op penalties. Dit is de hele belangrijke. Frankrijk gaat door. En Nederland treurt. Deze moet er in elk geval in. Anders is het nu al afgelopen. En het is afgelopen. Tafarel is de penalty killer. Brazilië klopt Nederland opnieuw. Paul Bosveld. Kijkt die jersey te kijken. Weet iets zeker? Nee, het is over. Het Nederlands elftal ligt eruit. Italië gaat naar de finale tegen Frankrijk. Sillissen. Houd tegen. Het is over. Andries Noppert. Uit. Jouwen. Moet deze pakken. Maar doet het niet. Ja, Frits, hier word je wel treurig van, hè? Ja, nee, de cijfers geven Joeri gelijk. Maar Joeri heeft nooit in het veld gestaan. Die jongens hebben in het veld gestaan. En blijkbaar gebeurt er iets met je. Ja, maar de cijfers die ik heb zijn niet mijn cijfers. Dat zijn de cijfers van de spelers. Nee. Ja. En Nederlandse spelers zijn misschien wat makkelijker beïnvloed. Maar ik weet het niet, terwijl ze toch in de top voetballen. Ja. Maar zelfs Koeman heeft er wel eens een gemist. Maar Cruijff, de beste speler die we ooit gehad hebben, zegt: jongens, alsjeblieft, laat mij geen penalty nemen. Durfde alles, maar dat durfde hij niet. Nou, er is een hele mooie anekdote over. En dat is dat de Engelsen ooit een psychologisch onderzoek hebben gedaan bij hun spelers. En ja, want bij Engeland is er ook een trauma. Hè? Southgate, ja. Nu de bondscoach, die miste ooit een penalty. Ja. En sindsdien hebben ze daar ook, nou ja, net zoals wij in Nederland, eigenlijk veel problemen als het aankomt op penalties. Ja, er zijn twee landen, daar gaat mijn laatste boek ook over. Engeland en Nederland ten opzichte van Tsjechië, Argentinië en Duitsland, die er wel goed in zijn. En de Engelsen hebben het ook een enorm trauma. Hebben er een psycholoog ooit opgezet, al 25 jaar geleden. En die had ontdekt dat een van de spelers niet geschikt was om een strafschop te nemen, psychologisch gezien. Gewoon te gestrest. Wat doet de coach? Die stelt deze persoon op bij de eerste 5 strafschopnemers van Engeland. En wie mist? Die speler. Dus het gaat er ook om, wie kies je, wie selecteer je? Wie zorg je dat je de rust geeft om die strafschop te nemen? Je ziet vaak coaches heen en weer rennen met een papiertje. Wie zit lekker in de wedstrijd? Wie heeft zelfvertrouwen? Niet doen! Het moet allemaal allang duidelijk zijn voordat die strafschopserie genomen wordt. Oké, maar dat is wat Koeman dus zegt. Wat Frits ook zegt, de verbinding met Dortmund is even weg, maar we zijn hem terug gaan bellen. Maar die zegt dus, je moet juist kijken naar hoe die speler mentaal in de wedstrijd zit. Nou, nee, je moet kijken hoe die speler mentaal in elkaar zit voor de wedstrijd. Je moet weten welke spelers stabiel zijn. Ik zou liever iemand als, vroeger had je Kuyt bijvoorbeeld. Dat was echt niet onze beste speler, maar hij was wel stabiel. Van Nistelrooy, stabiel. Die wat waren niet zo stabiel, goed. Stabiel dan? Nou, emotioneel stabiel, dat je dus tegen die druk aankan. Want ik ontken niet dat er druk is. Natuurlijk is er druk, maar die geldt voor alle spelers. Ook de Duitsers, ook de Tsjechen, ook, maakt niet uit, Slovenen. Ja. Southgate in Engeland maakt er dus juist nu heel veel gebruik van al die voorbereiding. Wat doen ze daar dan? Nou, ze hebben in ieder geval mensen erop gezet, onder meer een psycholoog die hen heeft geholpen bij dit fenomeen. Een van de leuke dingen is dat Southgate bij het praatje voor de shootout alleen maar de spelers sprak die een penalty zouden gaan nemen en niet de reserves of de mensen die gewisseld waren. Die moesten wegblijven. Dat is al een heel mooi teken. De lijst was duidelijk. Er is een lijst met spelers. Dat doet Koeman trouwens nu ook. Hij heeft een lijst met 12 spelers, heb ik begrepen. Vooraf. Gelukkig, vooraf. Maar wat nou als dan de nummer 1, Virgil van Dijk, die zit er niet in. Die heeft zijn wedstrijd er niet. Dus die zit er mentaal niet in, bedoel ik. Ja, nou dat kan. Maar je weet, kijk, een strafschop, hè, is een heel apart fenomeen binnen het voetbal. Dat is niet een normale situatie. Je kan een hele slechte wedstrijd gespeeld hebben en toch scoren. Wat je ook vaak ziet is dat je hoort de spelers: ik neem de verantwoordelijkheid. Niet opstellen, want deze persoon voelt de druk pas op het moment dat hij naar de bal toe loopt van het hele team. Dus het is moet vooraf duidelijk zijn. Ja. Bij Engeland hebben ze nu ook een buddy-systeem. Wat is dat? Ja, dat is wel een apart iets. Ze hebben eigenlijk geregeld dat als een speler een strafschop heeft genomen, dat een andere speler naar deze speler toeloopt en hem ondersteunt op de weg terug. Dat is natuurlijk niet nodig als je gescoord hebt, maar wel als je niet hebt gescoord. Nou, zover wilde ik met Nederland nog niet gaan, want er is nog zoveel werk, dat hoor je al wel weer aan het verhaal van Frits, is nog zoveel werk te doen in Nederland voordat we goede strafschopnemers en een goed strafschopland worden, dat ik eerst maar eens richt op de basispunten. Ja, maar je hebt onderzoek gedaan en als je dus let op die ademhaling, je noemt dat fluitje, en dan eerst je hartslag naar beneden brengen, zoals bijvoorbeeld Ronaldo dat doet, dan een keuze maken voor links of rechts en hem hoog inschieten. Hoeveel groter maak je je kansen dan? Nou kijk, als je kijkt naar de grote landen, dan is scoringspercentage boven de 85%. Nederland is 68%. Ik zeg altijd zo, 5 strafschoppen tegen de Duitsers. De Duitsers scoorden er 5. in ieder geval 4. Nederland hopelijk 4, waarschijnlijk 3. Dat zien we steeds weer gebeuren. Ik heb ooit een Nederlands eredivisieteam getraind op strafschoppen. En vanaf dat moment stopte de keeper er heel veel. 4 van de 5, geloof ik. En alle strafschoppen gingen erin. Dat is geen toeval. Je kan er ook op trainen, ook Frits, op alle niveaus. Dat is geen toeval. Je kunt er dus op trainen en dat beïnvloedt de uitkomst. Hallo, ja, je kunt er ook op trainen. Dat klopt ook. Maar het gek is dat in de praktijk, ook Ronaldo heeft, dat weet je zelf ook, in de wedstrijd een penalty gemist. Ja. Blijkbaar gebeurt er iets met je. En nogmaals, je moet er ook op trainen. En je moet ook leren hoe je af moet sluiten van wat gebeurt er in die aanloop. Of het in de wedstrijd of in de verlenging is. Maar blijkbaar is er toch een fenomeen. En dat is ook het leuke aan voetbal. Want je ziet ook sommige kansen missen. Dan denk je, hoe kunnen ze hem missen? En dan zeggen die spelers thuis ook, in de training heb ik hem nooit gemist. Ja, dat maakt het voetbal ook zo leuk. Het is godzijdank geen toneelspel. Ja. Meneer Van Gaal. Het is toch wel toneelspel, maar het is geen toneelstuk wat je echt helemaal kunt repeteren. Maar je moet erop trainen, daar heeft Jorie volkomen gelijk in. Nou, daar ben ik blij om te horen, want dat was al een grote strijd in het verleden. Ik zie wel dat als ik nu lezingen geef in het land, dat jongere generaties dit heel normaal vinden, dat je erop traint, dat je bepaalde aspecten meeneemt. Psycholoog in het voetbal was 20, 25 jaar geleden ook. Dat is ook geks. In onze maatschappij veel normaal. Geworden nu. Ja, nou, het gebruik van data, daar kunnen heel veel mensen van zeggen, ik vind het vreselijk, maar het is een fact of life. Maar vanavond, als het zover komt, en we hopen het met z'n allen natuurlijk niet voor Nederland, maar dan hopen we dat we een speler richting die bal zien lopen, zonder te stoppen in die aanloop, dat vind ik altijd zo irritant. Ja. En dan duidelijk een keuze maken voor links of rechtsboven. Ja, dat hoop ik. En niet te veel kracht zetten dan, want ja, ik vind Wout Weghorst bijvoorbeeld een hele fijne jongen, maar ik denk dat hij weer te wild is. Wie moet hem nemen? Nou, ik zou de keeper kiezen, Verbrugge. Ja, die zou ik als eerste neerzetten. En Stefan de Vrij, een stabiele jongen. Okay. Virgil vooruit dan maar. Misschien Tigani Reinders. Steven Bergwijn is vrij goed. Okay, er maar zit er wel genoeg allemaal tussen. Luisteren nu, hè, want anders dan gaat het weer mis. Hopen dat Koeman dus de open brief heeft gelezen. Frits, veel plezier daar. Ja, en Koeman zelf als hij mag. Ja, 94% van zijn strafschoppen ging binnen. Dus hij ziet het probleem waarschijnlijk niet zo erg. Dank voor dit gesprek. Maar hard in de hoek schieten en niet heel mooi gaan plaatsen. Maar nee. Havertz hapert ook in zijn aanloop. Hè? Ja, dat zei ik al. Heel slechte aanloop. Maar hij had in ieder geval nog de rescue dat hij hem goed tegen het netje laag en hard plaatsen. Bellen jullie elkaar en praten hier nog lekker over door. Ik moeten door. Met Frits weer bijpraten. Frits Barend, medeoprichter van Helden Magazine, dank. En ook Jurie Vergouw, schrijver van 2 boeken dus over dit onderwerp. Waaronder het recent verschenen Cracking the Penalty Code. Dit is de dag met Joram Kaat. Is Joe Biden te oud en kwetsbaar om president te zijn? Hoewel de 81-jarige kandidaat vooralsnog niet van plan is de strijd om het Amerikaanse presidentschap op te geven, neemt de druk op hem wel toe. Zeker na het eerste grote tv-debat met Donald Trump, waarin Biden meerdere keren vastliep. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with everything we have to do with, if we finally beat Medicare. Sinds dit debat rijst de vraag, kan de Democratische Partij hem een paar maanden voor de verkiezingen überhaupt nog vervangen? En zo ja, wie zou dan een goed alternatief zijn? Ik ga het vragen aan Amerika-kenners Kirsten Verdel en Raymond Mens. Welkom beiden. Kirsten, je kan het bijna niet aanhoren als ik je gezicht zo zie. Nee, het is gewoon echt heel erg pijnlijk. En het zal elke dag alleen maar erger worden. Want Biden is natuurlijk in een offensief gegaan de afgelopen anderhalve week zo'n beetje. Om aan te kondigen dat hij wel degelijk gewoon de kandidaat is en dat niets en niemand hem daarvan zal weerhouden. Maar kan hij nog winnen van Donald Trump? Wat denk jij? Nou, ik denk dat de kans dat de Democraten winnen als hij de kandidaat is een stuk kleiner is dan wanneer hij nu opzij zou stappen en iemand anders het zou doen. Dus Biden is wat jou betreft niet meer de juiste persoon. Raymond, denk jij dat Biden kan winnen van Donald Trump? Ja, ik denk zeker dat hij kan winnen. Ik onderschrijf volledig dat het momenteel erg slecht gaat. De laatste peilingen laten dat ook zien. Alleen Amerika is tot op het bot verdeeld. En dat betekent, dat was in 2020 ook zo en dat zal nu ook zo zijn, dat het altijd spannende verkiezingen zullen worden. Ook al schuiven ze Mickey Mouse naar voren. Ik bedoel, spannend wordt het altijd. En de meeste mensen, vrijwel iedereen die op Joe Biden stemt, stemt natuurlijk niet op Joe Biden omdat ze hem zo geweldig vinden of fantastisch vinden. Ze stemmen op hem omdat ze tegen Trump zijn. En dat zal ook zo blijven, ook als hij doorgaat. Ja, maar is er eigenlijk bekend hoe het nou komt dat Biden zo slecht uit zijn woorden komt? Raymond? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij overtraind is. Hij zei zelf, ik ben verkouden. Nou, ik ben ook wel eens verkouden, maar dan kan ik nog steeds bij jou in de uitzending komen. Dan komt dat echt wel goed. Hij zei ook dat hij net terugkwam vanuit een enorme wereldreis. Dat was ook zo, maar dat was 11 dagen terug alweer. Hij heeft zich 4 dagen lang opgesloten in Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president. En daar hebben ze hem volgestouwd met feitjes. Ik denk dat de combinatie van dat met het feit, dat weten we ook allemaal, dat hij afgetakeld is en soms lastig uit zijn woorden komt. Misschien met zenuwen, dat dat de reden is dat het zo slecht ging tijdens het debat. Ja, en dat zorgt dan, Kirsten, voor veel kritiek, ook in eigen partij dus. Van, is Biden nog wel de juiste man, zoals jij dat ook net zegt? Lukt het om dat beeld van dat eerste belangrijke grote debat, om dat nog een beetje recht te trekken in de afgelopen dagen? Nou, het is eigenlijk gewoon heel pijnlijk wat er nu gebeurt. Want de Democraten zijn duidelijk in paniek en weten echt niet zo goed wat ze moeten doen. Eerst hebben ze hard geroepen na het debat van, nou, dit kan niet meer, Joe, stap alsjeblieft op. Vervolgens zei Biden, dat doe ik niet. Dus nu krijg je een soort tweedeling van mensen die denken van, nou ja, hij zegt dat hij doorgaat, laten we dat dan maar steunen. Laten we daar dan maar in meegaan. Heel veel van die mensen zeggen ook, wij steunen zijn besluit, wat dat ook zal zijn. Weet je, dan blijven ze een beetje in het midden. Maar ja, er zijn dus ook gewoon heel veel mensen die denken van, ja, het kan echt niet meer. En als je gewoon kijkt wat Biden gedaan heeft de afgelopen weken in dus die soort van comeback tour van, om te laten zien dat hij het wel degelijk kan. Ja, het is echt het ene na het andere cringe moment. Hoe was het vandaag? Want hij deed een opening speech bij de NAVO, toch? Ja, gisteren had hij ook al iets gezegd. En dat was dan wel oké, maar hij heeft van de week gezegd, as long as I give it my all and I do my goodest job, that's what it's all about. Kortom, daarmee zegt hij ten eerste in slecht Engels iets. En ten tweede... Doe ik ook wel eens, hoor. Ja, nee, maar goed, weet je. Hij probeert te laten zien dat hij geen fout maakt en dat hij het wel kan. Maar het kan ook een soort kramp zijn natuurlijk, omdat hij het zo graag goed wil doen. Nee, maar het is dus elke keer. Want hier zegt hij dus, zolang ik mijn best maar heb gedaan, dan ben ik tevreden. Terwijl je natuurlijk gewoon nu de Republikeinen moet verslaan. Dus je best doen is niet goed genoeg, weet je. Als iemand anders dat beter kan, zou je die voor moeten laten gaan. Maar hij kiest voor zichzelf. Later zei hij ook, ik stap alleen maar op, of opzij, if the Lord Almighty comes down, then I might step aside, weet je. Dus nou, dat is ook al een soort van grootheidswaanzin. Maar hij heeft dus ook inderdaad dingen gezegd als, nou ja, ik ga Trump verslaan, ik heb dat eerder gedaan, I will win again, I will beat him again in 2020. Dus hup, zit hij er weer 4 jaar naast. Ja, en hij zegt ook onsamenhangende dingen waar hij de draad kwijtraakt, zoals, I am proud to be the first VP, the first black woman. En dan verdwaalt hij in zijn zin. En dan wilde hij dus eigenlijk zeggen van dat hij trots is dat hij dan de eerste vrouwelijke vicepresidentskandidaat heeft die een zwarte vrouw is. Maar hij zegt dat hij zelf een zwarte vrouw is. Nou ja, dat is dus afgelopen week geweest. En dat wordt dus door de ene helft van de Democraten inmiddels genegeerd. En door de andere helft als bewijs gezien dat hij echt opzij moet stappen. En ja, daar is gewoon echt nog geen consensus over. Raymond, ik kan me voorstellen dat er paniek is binnen de eigen partij. Als je deze opsomming van Kirsten zo hoort. Hebben zij eigenlijk een alternatief achter de hand? Ja, er is paniek in de partij en ik doe niks af aan wat Kirsten zegt. Ik moet er wel aan toevoegen dat de Democratische Partij altijd in paniek is. De Republikeinen zijn veel meer van, we gaan ze slopen. En de Democraten zijn altijd onzeker en hebben wel het goede gedaan. Dus dat is op zich tekenend voor die partij. Het probleem is ook, en daarom is de kans aannemelijk, dat Biden toch in die comeback tour, zoals Kirsten het omschrijft, aan het langste eind zal trekken. Dat hij toch zal zegevieren. Het probleem is, er is niet echt een alternatief. Eigenlijk is het enige echte alternatief Kamala Harris, de vicepresident. Er zijn recent wat goede peilingen over haar naar buiten gekomen, maar over het algemeen kun je toch zeggen dat zij niet heel populair is bij de gemiddelde Amerikaan. En ze kunnen haar moeilijk opzij schuiven, omdat de Democratische Partij toch een partij is die inclusiviteit voorstaat. Nou, je hebt in haar de eerste vrouwelijke zwarte vicepresident. Dan kun je niet zeggen, nou mevrouw, sla even een beurtje over, we gaan op zoek naar iemand anders. Dus eigenlijk is zij het enige alternatief. Okay. En zij moet dan in één keer die presidentscampagne overnemen. En dat is een enorm risico om dat in dit stadium nog te gaan doen. Maar het is nog geen november, hè? Nee, sterker nog, Frankrijk heeft natuurlijk net verkiezingen uitgeschreven, georganiseerd, gehouden. Ja, in 2 weken tijd, geloof ik. En dan ook een nieuw kabinet gevormd. Het kan natuurlijk wel degelijk en het is echt nog 5 weken. Amerika met Europa vergelijken, dat is echt, dat vind ik vrij ingewikkeld. Al is het maar omdat bijvoorbeeld Donald Trump nu op een enorme oorlogskas zit, een gigantische organisatie heeft. Kamala Harris zou in theorie de oorlogskas en de organisatie van Joe Biden kunnen overnemen, maar komt dan wel tegen die enorme republikeinse sloopkogel, namelijk Donald Trump, te staan. Het kan technisch, want de partijconventie, jullie zeiden zei het net, is pas in augustus. Maar het is een enorm risico. En dus kan Joe Biden ook tegen zijn partij zeggen, laat mij deze klus nou klaren. Ik heb het al een keer eerder gedaan. Ja, maar de vraag is, wat is het grotere risico? Want in september staat bijvoorbeeld nog een debat gepland bij ABC. Wat als het dan weer gebeurt? En de kans dat het weer gebeurt en dat het blijft gebeuren wordt letterlijk met de dag groter. Hij is 81, hij wordt alleen maar ouder. Ik hoor Raymond eigenlijk zeggen, ja, er zijn gewoon niet echt alternatieven. Ja, die zijn er wel. Ja, er zijn zat alternatieven. Het meest voor de hand liggende alternatief is inderdaad Kamala Harris. Mm-hmm. Die inderdaad die oorlogskas kan overnemen. En die, laten we wel wezen, al 81 miljoen stemmen gehad heeft. Want er is in de voorverkiezing gestemd op de ticket Biden-Harris. Dus je zou kunnen zeggen dat ze die support heeft. In de peilingen blijkt ook dat ze inmiddels beter peilt dan Joe Biden. Overigens peilt bijvoorbeeld Hillary Clinton ook beter dan Biden. Maar Raymond, dan klinkt het helemaal niet als zo'n heel groot risico, toch? Om voor Kamala Harris te gaan. Nou ja, zij heeft ooit één keer een eigen presidentscampagne gevoerd. Dat was in 2020, toen ze Joe Biden uitdaagde en met ook een aantal anderen om democratisch presidentskandidaat te worden. En die campagne ging als een nachtkaars uit. Dus als dat nu haar jaren zijn waarin ze heeft geoefend om het uiteindelijk op te nemen tegen toch Donald Trump, dan lijkt me dat een enorm groot risico. Ik denk dat de Amerikaanse politiek is, die ligt bezaaid met presidentskandidaten in spe, waar heel goed over wordt gesproken. Neem bijvoorbeeld recent nog Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Die zou wel even de opvolger van Trump worden. Begint zijn presidentscampagne en die gaat nat. Als je een presidentscampagne voert, doe je dat op Champions League niveau. Doe ik maar even, zeg ik maar even om in voetbaltermen te blijven. En kun je dat niet zomaar in de allerlaatste minuten nog doen. We hebben vanavond ongetwijfeld weer Wout Weghorst die wordt ingebracht. Dan weet je wel als Ronald Koeman zijnde wat je krijgt. Bij haar weet je niet of zij dat tegen Trump kan volhouden. Maar het alternatief dus is een man is die een enorm groot risico die niet uit zijn woorden komt en die niet meer zo goed lijkt te weten waar het allemaal over gaat, dan moet je toch iets? Nee, dat ben ik met je eens, dat je iets zou moeten. Maar ik ben het dus niet mee eens, A, dat er een alternatief is. En B, Joe Biden zal het moeten hebben van stemmers die zeggen, ik stem op Biden omdat hij Trump niet is. Ik hoorde van het weekend een Amerikaanse presentator zeggen die vrij links was, ik zou nog op Joe Biden stemmen als zijn hoofd in een potje water op sterk water zou staan. De kiezers die op Biden stemmen, stemmen op hem omdat hij Trump niet is. Nee. Dat blijft hij houden. Dat het allemaal verder nu dat Joe Biden grote problemen heeft, dat ben ik eens. Alleen in er is geen alternatief, is het lastig om nog een goed alternatief te zien. Ja. Kirsten, jij denkt er anders over. Jij doet alsof er veel namen zijn. Ja, ik denk dat er heel veel. Joe Biden heeft zelf in afgelopen december nog gezegd op de vraag van, joh, stel dat jij het niet wordt, zijn er andere mensen die Trump kunnen verslaan? Toen zei hij, nou, probably 50 of them. Ik denk ook dat dat waar is. Ik denk inderdaad dat het voorbeeld van inderdaad op sterk water zetten en dan stem ik nog op hem. En andere mensen die hebben gezegd van, nou ja, al wordt dan Labrador de democratische kandidaat, ik stem nog op hem. Dat is allemaal waar. Maar het probleem is, deze strijd wordt op het scherpst van de snede gevoerd in swing states met name, waar de marges flinterdeurend zijn. En in de peilingen, voorafgaand aan het debat, was het al heel erg kiele-kiele. En daarna zie je in alle peilingen dat Trump langzaam stukje bij beetje uitloopt. In Pennsylvania staat hij zelfs echt 7% voor. Het zal er niet beter op worden, want de ogen van de media zullen de hele tijd op Biden gericht blijven. En elke stap die hij zet, elk woord wat hij zegt, uitvergroten. Want Trump, dat hebben we nou onderhand wel gehad. Die volgen we onderhand al 10 jaar. Dat is niet meer interessant voor journalisten. Dus nu ingrijpen, zeg jij, en dan met Kamala Harris? Ja, nou ja, dat kan dus met Kamala Harris. Het kan bij wijze van spreken met Hillary Clinton, hoewel ik dat niet zou doen. Het kan met al die mensen die genoemd worden, die gouverneurs van al die staten. Uiteindelijk is het belangrijkste op dit moment dat je de mensen die niet helemaal zeker weten of ze wel naar de stembus gaan, weten te motiveren. Ja, maar denk je dat er met Hillary Clinton bijvoorbeeld een kans is dat zij wint van Trump? Oh ja, dat wordt hilarisch. Aan de ene kant zal het dus de Republikeinse aanhang motiveren om juist weer tegen Hillary te gaan stemmen, want die zit natuurlijk enorm in de allergiezone van heel veel Republikeinen. Maar het zal ook juist heel veel Democraten motiveren om wraak te nemen op Trump nadat Hillary Clinton met 6 miljoen stemmen meer van hem had verloren. Dus dat zou een epische strijd zijn waarin ik denk dat zij meer kans heeft om te winnen van Trump dan dat Biden dat nu heeft. Raymond, daar gaat het nu om, hè? Dat wordt een epische strijd, hoor ik. Ja, Trump-Hillary, dat zou zeker een epische strijd worden. Dit wordt ook wel een epische strijd. Ik heb hier in mijn kantoor de hele dag Fox News en CNN aanstaan. En die laten alle speeches van Biden nu integraal zien, omdat ze maar wachten op een foutje. Daar wil ik dan wel aan toevoegen, hadden ze dat maar een paar jaar eerder gedaan. Hè? Want we wisten natuurlijk al dat Biden aftakelde. We weten allemaal dat hij op leeftijd is. Kijk, eigenlijk zegt Biden nu, en daar heeft hij wel een punt. Mm-hmm. Hij doet een soort Trumpje. Hij zegt, de elite wil mij weg hebben. Hè? Dus de mensen zoals Kirsten en ik, die in de media zitten, die zeggen, je moet weg. Maar Nancy de democratische Pelosi kiezer vandaag nog, hebben gewoon in voorverkiezingen op mij gestemd. Hij heeft, geloof ik, meer dan 10 miljoen stemmen gehaald bij voorverkiezingen. Dus hij heeft wel een sterk argument om te zeggen, ik heb de steun van de partij achterban. Juist, en dus gaat hij door en moeten we maar hopen voor hem in ieder geval dat het nog goed komt. Maar op dit moment kan er niks anders meer, zeg jij, Raymond. Ik dank jullie voor dit gesprek. Amerika-deskundige Kirsten Verdel en Raymond Mens. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.